Gelelim küfrün iki türüne. Zulüm ve fısk iki türlü olduğu gibi küfür de iki türlüdür kardeşlerim. Bunların birisi insanı dinden çıkartır, diğeri de dinden çıkarmaz. Aynı şekilde şirk de iki türlüdür. Birisi şirk olup dinden çıkartır, diğeri ise amelde şirk olup dinden çıkarmaz. Bu ise riyakarlıktır. Allah Azze ve Celle artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ederse salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir kimseyi ortak koşmasın buyurmuştur. Bununla salih amellerde riyakarlık kastedilmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uğursuz saymak şirktir buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. Evet. İnsanı dinden çıkarmayan küfür olduğu gibi imanın bir kısmı diğer bir kısmından daha aşağıda olduğu gibi küfür de değişiktir. Nihayet öyle bir noktaya gelir ki artık onun bu durumu hakkında iyice azaldı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete girecek demiştir. Zina, zani zina edince mümin olarak zina etmez sözü o sırada imanı kamil olmaz demektir. İmanından bir şeyler eksilir. Yine İslam ve iman hakkında iman söz ve amel İslam'da ikrar ve azaların göstermesidir kardeşlerim. İmanın rükünleri vardır. İmanın kulplarının en sağlamı Allah için sevme, Allah için buğuzdur kardeşlerim. Emaneti olmayan kimsenin imanı yoktur buyruğu, imanın bir kısmının diğer bir kısmından daha sağlam ve daha kamil olduğunu göstermektedir. Allah için seven, Allah için buğz eden hadisinde geldiği gibi Ebu Amr Talamenki de ehli sünnetin imanın söz, amel, niyet ve sünneti seniyeye göre hareket etmek olduğunda ittifak etmişlerdir. Ebu Talip el-Mekki de İslam'ın temel esasları beştir. Yani iki kelime-i şehadet, beş vakit namaz, Ramazan ayının orucunu tutma ve haçtır. İmanın rükünleri ise yedidir demiş. Yani Cibril hadisinde sözü geçen beş esas üzereyle kadere iman ve cennet ile cehenneme imanı kastetmiştir. Bunların her ikisi de Cibril hadisinde gelen meselelerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarına iman etme, Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine iman, meleklere iman etme, evet, cennetle cehenneme iman etme, öldükten sonra dirilmeye iman etme, hayli ve şerliyle, acısı ve tatlısıyla Allah'ın bütün takdirlerine, bunların kaza, kader, meşiyet ve hüküm itibariyle Allah'tan olduğuna iman etmektir. Bütün bunların onun sonsuz adalet ve hikmetiyle olduğuna, bunların gaybi bilgisini ve gerçek anlamlarını bilmeyi kendisine tahsis ettiğine iman etmektir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazımızı kılan, kestiğimizi yiyen, kıblemize dönen Müslümandır buyurmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tanımıyla kişinin hem iman hem de İslam'ını göstermesiyle zahiren bunun söyleneceğini demiştir. Namaz ve diğer ibadetlerin iman olarak adlandırılması meselesine gelince, ashab-ı kiramın ve onlara tabi olanların kastetmiş olduğu gibidir. Hükümlerde namaz ve diğer ibadetleri kılan kişilere Müslüman denir. Aleyhissalatü vesselamın verdiği haberleri tasdik eden ve onun yolunda giden insan mümindir. Yani iman eden, imanın gereği amel eden kişinin ismi mümindir kardeşlerim. Evet. Ebrar, iyi olan kimseler ashab-ı yemindir. Bunlar aynı zamanda derecelerinde sahibi olan kimselerdir. Nitekim aleyhissalatü vesselam, güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlıdır ve Allah tarafından daha çok sevilir. Bununla birlikte hepsi de hayırlıdır buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, müminlerden özür sahibi olmaksın oturanlarla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz demiştir. Buna göre güçlü olan müminin cennetteki derecesi daha üstündür. Her birisi üzerinde farz olanı eksiksiz olarak yerine getirilmiş olsa dahi böyledir. Bu müminlerin havas olanlarından değildir şeklinde sözleriyle Ebu Talip Muhammed bin Nasır Elver Mervezi ve başkaları bu manayı anlatmak istemişlerdir. Şöyle denilir: bu da aynı şekilde ondan imanı nefyetmez. Yine o mümin değil, Müslümandır da denilir. Nitekim o kişi alim de, müşkül de değildir. İçtihat ehlinden de değildir denildiği gibi, aleyhissalatü vesselam, sizden herhangi bir kimse Uhud dağı kadar altın harcayacak olsa dahi, onların ashab-ı kiram herhangi birisinin bir avuç kadar yahut onun yarısı kadar yaptığı harcamasına dahi ulaşamaz. Bunun benzerleri pek çoktur. Çünkü faziletli bir kimsenin kendisi sebebiyle üstünlük sağladığı her şey kendisinden daha alt derecede olanların altından kalkabileceği bir iş olamayabilir. İşte imanın hakikatleri de böyledir kardeşlerim. İnsanların birçoğu bunların altından kalkamaz. Hatta çoğunluğu bunu yerine getiremez. Bunlar ise şanı yüce Allah'ın kendileri sebebiyle başkalarını üstün ve faziletli kıldığı imanın hakikatlerini gerçekleştirebilenlerden olmamakla birlikte cennete girerler. Anlatılmak istenen şudur kardeşlerim. Bazı insanların yerine getirmekle emrolundukları ve terk etmeleri halinde yerilmelerinin söz konusu olduğu, bununla birlikte buna güç yetiştiremeyen bazı insanların bundan dolayı da yerilmedikleri bir iman türü söz konusu olabilir. Bu iman sebebiyle Allah birincisini ötekine üstün kılmakla birlikte daha aşağıda bulunan kişi de farz olan bir şeyi terk etmiş olmaz. Bir fiili işlemeye gücü yeten kimseye, o fiili işlemeye gücü yetmeyen kimseye emrolunmayan şeyler emrolunur. Bazı kimselere başkalarına verilmemiş emirler verilebilir. Fakat zahir ameller insana, eğer onlara iman ediyor, onları gerçekten yerine getirmek istemekle birlikte bedeni itibarıyla bunları yerine getirmekten aciz ise o amelleri işlemiştir gibi ecir kazanabilir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de öyle bir takım yiğitler vardır ki siz ne kadar yol alsanız, hangi vadiyi kat ederseniz onlar sizinle birliktedir. Ashab Medine'de oldukları halde mi diye sorunca, evet bunlar Medine'de oldukları halde mazeretleri sebebiyle alıkonan kimselerdir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbimiz bizlere mağfiret etsin. Burada görüldüğü gibi özür sahibi olanlar istisna edilmiştir. Allah hepimizin imanını artırsın. hayırlı amel işlemeyi nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim bir hidayete çağırırsa ona da kendisine uyan kimselerin ecirleri kadar ecir verilir. Ve ona uyanların ecirlerinden de bir şey eksiltilmez. Her kim de bir sapıklığa çağıracak olursa ona uyanların günahlarından bir misli de onun olur. Ona uyanların günahlarından da bir şey eksilmez buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dünya dört kişi içindir. Birine Allah ilim ve mal vermiş. Bu malı hususunda Rabbi olan Allah'tan sakınır. Akrabalık bağlarını gözetir. Allah'ın ona bir hakkının bulunduğunu bilir. Böyle bir kişi basamakların en faziletlisindendir. Bir kula Allah ilim verdiği halde mal nasip etmemiştir. Bu kişi de samimi bir niyetle şöyle der: eğer malım olsaydı filanın ameli gibi amel ederdim. Bu kişi de niyetine göre ecir alır. İkisinin de ecri eşittir. Bir kula Allah mal verdiği halde ilim vermemiş, bilgisizce malını saçıp savurur. Malında Rabbi olan Allah'tan korkmaz, akrabalık bağını gözetmez. Allah'ın onda bir hakkının olduğunu bilmez. İşte bu kişi en kötü bir yerdedir. Bir kulda vardır ki Allah ona mal da bilgi de vermemiştir. Bu da şöyle der: eğer malım olsaydı filan kişinin ameliyle amel ederdim. Bu kişiye de niyetine göre verilir. Her ikisinin de günahı eşittir. Evet. Rabbim hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Sesim net geliyor mu? Bunların durumu kalplerinde imanları açısından marifet, tasdik, sevgi, kuvvet, hal ve makam itibarıyla birbirine benzeyen iki kişi gibidir. Bunların birisinin ötekisinin aciz olduğu bedeni bir takım amelleri olabilir. Bunların birisinin ötekisinin aciz olduğu bedeni bir takım amelleri olabilir. Nitekim bir eserde müminin gücü kalbindeki zaafı bedenindedir. Münafığın ise gücü bedeninde, zaafı kalbindedir. İşte bundan dolayı aleyhissalatü vesselam, güçlü, kuvvetli olan kişi başkasının sırtını yere getiren kişi değil, öfke anında kendine hakim olan kişidir buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine aleyhissalatü vesselam, ben rüyamda kendimi bir kuyu başında su çekerken gördüm. Sonra su çekmek işini İbni Ebu Tuhafe, Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'e verdim. Bir veya iki kova çekti. Çekişinde bir zaaf vardı. Bununla birlikte Allah ona mağfiret eder. Daha sonra onu Hattab'ın oğlu aldı. O kova elinde kocaman bir kova haline geldi. Suyu nasıl çektiğini göremiyordu. Onun çektiği gibi su çeken birini görmedim. Nihayet insanlar susuzluklarını gidermiş olarak ayrıldılar. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam bu hadiste Ebu Bekir'in nispeten daha zayıf olduğundan söz etmiş. İster bu zayıflık Halifelik suresinin kısalığı ve isterse Hazreti Ömer'in beden gücüne nispetle daha az olduğu anlamına gelsin, şüphe yok ki Ebu Bekir'in imanı Ömer'den daha güçlüydü. Ömer ise ondan amel yönünden daha güçlüydü. Nitekim İbni Mesud şöyle demiştir: Allah hepsine rahmet etsin, Ömer İslam'a girdiği andan itibaren aziz olmaya devam etti. İmanın kuvveti ise amelin kuvvetinden daha mükemmeldir. İman sahibine başkasının amelinin ecri de yazılır. Hazreti Ömer'in hayatında yaptıklarının bir benzeri Ebu Bekir'e de yazılır. Çünkü onu halife adayı olarak gösteren Ebu Bekir'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ümmetle tartıldığı halde daha ağır bastığı, sonra Ebu Bekir'in ümmetle tartılıp daha ağır bastığı, sonra Hazreti Ömer'in ümmetle tartılıp ağır bastığı konusunda rivayet var kardeşlerim. Allah hepimize onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Onun vefatından sonra Hazreti Ömer, Ebu Bekir dolayısıyla daha önce sahip olmadığı iman ve ilim meydana gelmiştir. Çünkü onun yapmış olduğu hayra çağıran sebep o olmuş ve bu konudaki gayretiyle ona yardımcı olmuştur. Bir fiile yardımcı olan kimse, eğer onu kesin ve kararlı bir şekilde yapmak istiyorsa bizzat onu yapan gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gaziyi donatan gaza yapmış demektir. Hayırlı bir şekilde onun aile halkını gözeten kimse de gaza yapmış demektir diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir hayrı gösterene o hayrı yapan gibi ecir vardır. Oruçlu bir kimseye iftar verene onun ecri gibi ecir verilir buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam musibete uğramış bir kimseye teselli eden kişiye onun ecri gibi ecir vardır demiştir. Bunlar gibi kardeşlerim iki kişi hakkında söz konusu olan durumlarda zahiri amellerde birbirinin benzeri olabilir. Hatta biri diğerinden üstün olabilir ve bununla birlikte daha aşağıda olan biri Allah katında ötekisinden faziletli olabilir. Çünkü kalpte bulunan imanı itibarıyla o daha üstündür. Eğer fazilet farkı kalpteki iman ile söz konusu olursa daha az faziletli olan kişi elbette ki Allah katında daha faziletli olamaz. Çünkü Yüce Allah'ın fazileti daha az olan kimseye üstün faziletli olana bağışladığı şekilde bir iman bağışlamamış ve onun kalbine o üstün imanı kendileri vasıtasıyla elde edebileceği sebepleri de vermemiştir. İşte bundan dolayı Allah bazı peygamberleri diğer bazısından üstün kılmıştır. İsterse üstün kılınmış olanın daha az üstün olana göre ameli de az olsun. Nitekim Yüce Allah Peygamberlik suresi 20 yılı aşkın olmakla birlikte peygamberimizi kavmi arasında 950 yıl kalan Hazreti Nuh'tan daha faziletli kılmıştır. Rabbim hepimize güzel anlayış versin. Muhammed ümmetini de diğer ümmetlere üstün kılmıştır. Bu ümmeti ikindi namazından akşam namazı vaktine kadar amelde bulunduğu halde günün başlangıcından öğlen vaktine kadar amel eden ya da öğlen vaktinden ikindi vaktine kadar amel eden ümmete üstün kılmıştır. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır, azdır kardeşlerim. Sesim geliyor değil mi? Allah Muhammed ümmetine iki ecir verdiği halde bu ümmetlerin her birine birer ecir vermiştir. Çünkü onların kalplerinde bulunan iman daha kamil ve daha üstündür. Öbürlerinin ameli de daha fazlaydı. Muhammed ümmetinin ecri ise daha büyüktür. Bu Yüce Allah'ın lütuf ve keremidir. O bu lütfu dilediklerine verir. Bunu da kendilerine lütfettiği ve onlara tahsis ettiği sebeplere bağlamıştır. Yüce Allah'ın üstün kıldığı diğer kimselerin durumu da böyledir. Onu mükafat bakımından üstünlüğü hak edeceği sebeplerle daha üstün kılar. İki kişiden birisine ilim elde edebileceği bir güç veya kendisi vasıtasıyla yakın, sabır, tevekkül ve ihlasa nail olacağı bir güç vermesi ve Allah-u Teala'nın kendisi vasıtasıyla üstün kıldığı buna benzer diğer hususları bağışlaması gibi. Mükafat bakımından onu daha üstün kılması iman bakımından o kişinin sahip olduğu üstünlük dolayısıyladır. Evet kardeşlerim, Rabbim ilmimizi artırsın. Allah Azze ve Celle kitap ehlinden bir zümre dedi ki, iman edenlere, indirilenlere gündüzün evvelinde iman edin, sonunda inkar edin. Olur ki dönerler. Ve dininize uyandan başkasına da inanmayın. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilen bir benzeri veriliyor yahut Rabbinizin huzurunda size karşı delil getirirler diye mi böyle yaptınız? De ki, fazilet Allah'ın elindedir. Evet. Birçok yerde de kardeşlerim, mağfiretin ve azabın sebepleri açıklanmıştır. Aynı şekilde dilediği kimseye hesapsız olarak rızık verir. Yine onun dilediği kimselere rızkın sebepleri tahsis edeceği de bilinen bir husustur. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Gelelim münafıkların görünüşte Müslüman olmaları konusuna. İlim adamları Müslümanlar adının zahirde münafıklar hakkında da söz konusu olacağı üzerinde ittifak etmişlerdir. Çünkü münafıklar zahiren teslimiyet göstermişler ve herkesin göreceği şekilde namaz, zekat, hac, oruç gibi bir takım amelleri yapmışlardır. Nitekim aleyhissalatü vesselam da onlara İslam'ın zahiren görülen hükümlerini uyguluyordu. Yine ilim adamları imandan hiçbir ize sahip olmayan bir kimsenin Yüce Allah'ın şu buyruğunda yer alan kimselerin durumunda olacağı üzerine ittifak etmişlerdir. Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebul Hüseyin İbni Haris der ki, cennette dereceler, cehennemde de derekeler vardır. Eğer basamaklar üst üste ise buna derece denir. Eğer biri ötekisinin altındaysa buna da dereke denir. Buna göre İslam'ını gösterenlerin kimisi cennette en üst derecede olacaktır ki bu aleyhissalatü vesselam'dır. Nitekim aleyhissalatü vesselam, sizler müezzinin ezanını işittiğinizde onun söylediğini tekrarlayın. Sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Vesile cennette sadece Allah'ın kullarından birine verilecek bir derecenin adıdır. O kulun ben olacağını ümit ederim. Her kim benim için Allah'tan vesile isteyecek olursa kıyamet gününde benim ona şefaatim helal olur. Allah bizleri şefaat edileceklerin arasına yazsın kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselamın şüphe yok ki ben aranızda Allah'tan en çok korkan, onun sınırlarını en iyi bilen kişi olduğumu ümit ediyorum diyor. Bütün bu ümmet arasında Allah'tan en çok korkan ve Allah'ın koyduğu sınırları en iyi bilenin o olduğunda şüphe yoktur. Aynı şekilde aleyhissalatü vesselamın ben Allah tarafından kabul olunacak olan duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat olarak sakladım. Benim bu şefaatim inşallah Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaksızın ölen kimseye erişecek buyurmuştur. Evet kardeşlerim, müminlerin en hayırlıları cennet derecelerinin en yukarılarında olacak. Münafıklar ise cehennemin en alt basamaklarında. İsterlerse dünyada zahiren Müslüman olup kendilerine İslam'ın zahir hükümleri uygulanan kimselerden olsunlar. Kendisinde bir arada iman ve nifak bulunan kişiye Müslüman adı verilir. Çünkü böyle bir kimse katıksız münafıktan da aşağıda değildir. Eğer onun münafıklığı daha baskınsa imana hak kazanmaz. Aksine ona münafık adı daha çok yakışır. Çünkü siyah ve beyaz renkleri bir arada taşıyıp da siyahı beyazından daha çok olan kimseye beyaz demekten daha çok siyah demek yakışır. Nitekim Allah Azze ve Celle onlar o gün imandan çok küfre daha yakındır buyurmuştur. Eğer içinde münafıklık olmakla birlikte imanı daha ağır basıyorsa bu münafıklığı sebebiyle tehdide hak kazanır. Aynı şekilde kendilerine cennet vaat edilmiş bulunan müminlerden olmaz. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Hariciler, Mutezile, Cehmiye, Kerramiye'de heva ehlinden bazı kimseler şöyle diyor. Kulda iman ile nifak bir arada olmaz. Onlardan kimisi bu konuda icma eder ve iddiada bulunur. Bunların böyle konuşmalarına sebep şudur kardeşlerim. Onlar imanın şu tasdiklerine gelince iman kalple tasdik, dille tasdik der. Ameli imandan bir cüz görmez. Hariciler devam eder. Aza da imandan bir cüz der. Artma ve eksilmeye inanmazlar. İşte birinin pisliği öbürünün katılığını gündeme getiriyor. Birisi sadece iman bütündür derken öbürü en ufak bir küfürde insanları ebedi cehenneme gönderir. Allah bilerek bilmeyerek kendisine şirk koşmaktan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Ümmetin üç sınıfa ayrılması. Evet. Bismillah. Ümmetin üç sınıfa ayrılması. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de ümmeti üç sınıfa ayırmakta ve şöyle buyurmaktadır. Sonra kullarımızdan seçtiklerimize kitabı miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmedici, kimisi orta yolu tutan, kimisi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçendir. İşte bu büyük lütfun ta kendisidir buyuruyor Fatır 32'de. İman, farzını yerine getirmeyen Müslüman, nefsine zulmeden kimsedir. Orta yolu hareket eden kimse, farzı yerine getiren ve haram olan şeyleri terk eden mutlak mümindir. Hayırla ileri geçen kimse ise Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden ihsan sahibi kimsedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ahirette insanların bu üç sınıfa bölünmelerini Vaka, Mutaffifin ve İnsan surelerinde zikretmiş. Aynı şekilde kafirleri de söz konusu o surelerde zikretmiştir. Burada ise sadece kullarının seçkinlerinin kısımlarını göstermiştir. Bu meselede insanlar ne kadar da çok hataya düşüyorlar. İslam bir sözdür, iman ise ameldir, azalar da onun göstergesidir kardeşlerim. Artar ve eksilir. Cibril hadisinde aleyhissalatü vesselam imanla İslam'ı birbirinden ayırt etmesi en üst mertebenin ihsan olmasını, ihsanın da imanı, imanın da İslam'ı içermesini getirmekle birlikte bunun aksinin doğruluğuna delil değildir. Eğer bunların birbirinden ayrılmaz olduğuna delil oluşturduğu varsayılacak olursa bu ismin at olduğu şey öbürünün at olduğu şeyden farklıdır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet etmendir buyruğuyla iman Allah'a, meleklere, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmendir buyruğu imanın aslını açıklamaktadır. İmanın aslı ise batının tasdikidir. Aynı zamanda İslam'ın aslı da açıklamadır ki o da zahiren teslim olma ve bağlanmadır. İslam'ın zahiren hükmü iki şehadeti getirmekle sabit olur. Bunlara diğer dört esasında eklenmesi İslam'ın şiarlarının en belirgin ve en çoğunluğu teşkil edenleri olduğundan dolayıdır ki kişi bunları yerine getirmekle teslimiyeti de tamamlar. Bunları terk etmesi ise onun bağlılığını çözdüğünü ve gevşeklik gösterdiğini ifade eder. Amin. Selametle. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman ismi bu hadis-i şeriflerde İslam'a dair getirilen açıklamayı ve diğer itaatları da kapsamaktadır. Çünkü bunlar imanın aslını teşkil eden batının tasdikinin meyvelarıdır. Onu ayakta tutan esasları, tamamlayıcı hususları ve koruyucularıdır. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdülkays ile ilgili hadis-i şerifte imanı iki kelimeyi şehadet, namaz, zekat, oruç, ganimetin beşte birini vermek diye açıklamıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte bundan dolayı mutlak olarak mümin adı bir günah işleyen yahut bir farzı terk eden kişi hakkında kullanılmaz. Çünkü bir şeyin kamil ismi onun kamil olanı için kullanılır. Zahiren eksik olan şey hakkında ise belli bir kayıtla kayıtlı bulunmadıkça kullanılmaz. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın zani zina ettiğinde mümin olarak zina etmez buyurmuştur. İmanın kişiden mutlak olarak nefyedilmesi caiz olmuştur. İslam adı da aynı şekilde imanın aslı olan aslı olanı kapsar ki bu da tasdiktir. Diğer taraftan itaatların aslını da kapsar. İşte bütün bunlar teslimiyet göstermektedir. Evet kardeşlerim, Allah'ın rahmetine nail olmasını dilediğimiz ve cennete girmek isteyen insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bu dini kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla göstermesi gerekir. Rabbim hepimize iman edip iman üzerine hayırlı ameller işlemeyi nasip etsin. İman kalbi, İslamsa aleniliği gösterir. Kalbin amelleri olduğu gibi azaların da amelleri vardır. Bunlar kalbin amellerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ahirete iman, kadere iman, bunlar hep kalbin amelleridir. İman kaç şeyden meydana gelir diye İbn Teymiye bir bab açmış. Ahmet bu konuda der ki imanın ikrar demek olduğunu ileri süren kimse marifet konusunda ne der? Acaba ikrarla birlikte marifete gerek duyar mı? Marifet yoluyla bildiği şeyi tasdik etmesine gerek var mı? Eğer onun ikrar ile birlikte marifete gerek duyduğunu ileri sürecek olursa imanı iki şeyden meydana geldiğini ileri sürüyor demektir. Eğer bildiği şeyi ikrar ve tasdik etmesi gerektiğini ileri sürüyorsa o zaman iman üç şeyden meydana gelir. İnkar edip hayır, marifet ve tasdike ihtiyacı yoktur diyecek olursa çok büyük bir iddiada bulunmuş olur. Ben marifet ve tasdiki gerekli görmeyen bir kimsenin bulunduğunu zannetmiyorum. Bütün bu şeylerle birlikte amelin durumu da böyledir. Mürciyenin söylediği şey, imanın bir kısmının gidip bir kısmının kalmayacağı olduğu bilinir. O bakımdan iman ancak bir tek şey olabilir ki iki yahut üçlü bir sayıya sahip olamaz derler. Eğer imanın sayısı söz konusu olursa bunun kısmen gidip kısmen kalması mümkün olur derler. Fakat bir tek şey olabilir, başkası olamaz. Bundan dolayı Cehmiye de şöyle der: İman kalpte tek bir şeydir. Kerramiye ise iman dil üzerinde ve tek bir şeydir. Fakat bütün bunlar imanı kısımlara ayırmaktan, birden çok olduğunu kabul etmekten kaçınmak için yapılır. Bundan dolayı imanın bir tek şey olmadığını işaret eden şeyleri göstererek tartışmaya başlarlar. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. İkrar ile birlikte tasdik edilmesi ve bilmesi, bildiğini de tasdik etmesi kaçınılmazdır. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan şeylerdir. Bunlardan bir tanesi gitti mi, öbürü de onu götürür. Yine kalbin marifetiyle kalbin sözü kabul edilen, boyun eğip bağlanmaktan uzak bir şekilde kalbin mücerred bir tasdiki arasında fark oldukça incelikli bir konudur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası ise yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İslam ile iman arasında fark gözetmeyerek imanı neyin adı olarak kullanmışsa İslam'ı da o şeyin adı olarak kullanmıştır. İman adını neye vermişse İslam ile de aynı şeyi adlandırmıştır diyenlerin görüşüne gelince durum böyle değildir kardeşlerim. Allah ve Resulü imanı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmak şeklinde açıklamış. Aynı şekilde onun emrettiğini yapmanın imanın kapsamına girdiğini de beyan etmiştir. Fakat Allah Azze ve Celle meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilişe iman etmeye İslam adını vermemiştir. Aksine İslam diye kalbiyle kendisine teslim olmasını, niyetiyle onu kastetmeyi, dini ona özgü kılmayı, namaz ve zekat gibi emirleri yalnız ona ihlasla yapmaya İslam adı vermiştir. Allah'ın İslam adını verdiği, din adını kıldığı ve hakkında kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul olunmaz diye buyurduğu şey işte budur. Ve bunlar imanın kapsamına özel olarak giren şeyleri İslam'ın kapsamına da sokmamıştır. İmanın kapsamına özel olarak girenler ise Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına imandır. Hatta Allah'ı, Resul'ünü sevme ve kalplerin buna benzer amellerini de İslam'ın kapsamına sokmamış, bunları da imandan kabul etmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Müslüman, mümin bu niteliklere sahip olur. Fakat Müslüman mümin bu niteliklere sahip olunca bunların İslam'dan olmaları gereği yoktur. Aksine bunlar yine imandandır. İslam farz olduğu gibi iman da farzdır. Ve İslam da imanın kapsamı içindedir. Kendisine farz olan imanı gereği gerçekleştiren bir kimsenin farz olan bütün amelleri kapsayan İslam'ı da gerçekleştirmiş olması kaçınılmaz bir şeydir. Fakat İslam denilen şeyleri gerçekleştiren bir kimsenin ayrı bir delille olması hali müstesna. İmanı yerine getirmiş olması gerekmez. Bedeviler, biz Allah'a iman ettik ve bizim Müslüman olduğumuza şahitlik ettik. Yine hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmiştim. Onlar da iman ettik. Hakiki Müslümanlar olduğumuza sen şahit ol demişlerdi. Bundan dolayı Allah bize aynı hitapta her ikisiyle de ilgili bir emir vermiş. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rabları tarafından verilenlere iman ettik. Birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olmuş Müslümanlarız. Artık eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidayet bulurlar. Eğer yüz çevirirlerse onlar ancak muhalefettedir. Onlara karşı Allah sana yeter. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir buyurmuştur. Bakara 136'da. Bir başka ayeti kerimede ise her kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa asla ondan kabul olunmaz ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur diyor Âl-i İmran'da. Kardeşlerim, bu ise şunu gerektirir. Her kim İslam dininden başka bir dine bağlanırsa onun ameli reddolunmuştur. O ahirette hüsrana uğrayacaktır. Bu da İslam dinine bağlanmanın farz oluşunu, onun dışındaki dinlerin batıl oluşunu gerektirir ki, yoksa dinin at olduğu şeyle imanın at olduğu şeyin aynı olduğu gerektirmez. Aksine bizler Allah'a iman ettik demekle emrolunduğumuz gibi, bizler ona teslim olmuş Müslümanlarız demekle de emrolunduk. Bizler bu şekildeki şeyle emrolunduğumuza göre nasıl bunları aynı şey kabul edebiliriz? İslam ile imanı aynı şey olarak kabul ettikleri takdirde ya bu iki kelime müteratif eş anlamlıdır demek zorunda kalınır, sonra da bu kelimenin medlulu ile öteki kelimenin medlulu aynı demek olur. Ya da iki kelimeden birisi başkasının ifade etmediği bir sıfata işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın ve kitabının isimleri de durum böyledir. Fakat bu her ikisinin de emrolunmasını gerektirmez. Fakat kimi zaman bu nitelikle, kimi zaman da öteki nitelikle zikredilmesini gerektirir. Bu bakımdan bir kimse Allah sana beş vakit namazı farz olarak yazılmış namazı farz kıldı demez. Çünkü bununla öteki aynı şeydir. Sıfatların birbirine atfedilmesi övgü ya da yergi ihtiva etmeleri dolayısıyla sıfatların açıklanmasının gözetildiği zaman söz konusudur. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, Rabbinin yüce adını tesbih et. O ki yaratıp düzene koyandır. O ki takdir edip yol gösterendir. Yoksa en yüce Rabbin için ve yaratıp düzene koyan için namaz kıl denilmez. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Muhammed bin Nasır el-Mervezi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, der ki Allah'ın kitabında ve Resul'ün sünnetinde İslam'la imanın birbirinden ayrılmayacağı gösterilmiştir. Allah'ı tasdik eden kimse ona iman etmiş, Allah'a iman eden ona boyun eğmiş ve ona teslim olmuş olur. Namaz kılan, oruç tutan, Allah'ın farzlarını yerine getirip Allah'ın yasaklarından kaçınan bir kimse kendisi için farz olan imanı ve İslam'ı tamamlamış olur. Her kim bunlardan bir şeyi terk edecek olursa o kimseden iman ve İslam adı düşmez. Ancak o İslam ve iman bakımından başkasına göre daha eksiktir. Bununla birlikte Allah'ın hak olduğunu, onun söylediklerinin batıl değil hak, yalan değil doğru olduğunu ikrar etmesinde eksiklik söz konusu değildir. Fakat Allah'ı tazim, tasdik eden zat olan Allah'ın heybetine karşı boyun eğme, celal ve azametine karşı itaat etmek demek olan imandan eksilme olur. İşte eksiklik bundandır. Onların Allah'ın hak olduğunu ve söylediğinin doğru olduğunu ikrarlarından değil. Buna karşılık şöyle denilir: onun söz konusu ettikleri farz olan imanı yerine getiren kimsenin İslam'ı da gerçekleştirmiş olacağının delildir. Bu doğrudur. Fakat farz olan İslam'ı yerine getiren kimsenin imanı da gerçekleştirmiş olduğuna delil değildir. Onun Allah'a iman eden bir kimse ona boyun eğmiş ve ona teslim olmuştur şeklindeki sözü doğrudur. Fakat bu ifadede de Allah'a teslim olup ona boyun eğen bir kimsenin Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilişe delil teşkil edecek şey değil, nedir? Ayrıca onun Allah ve Resulü iman ile İslam'ın birbirinden ayrı olmadığını açıklamıştır şeklindeki sözleriyle, eğer Allah her ikisini de farz kılmış ve onlar arasında fark gözetmeyi nehyetmiş olduğunu kabul ediyorsa bu doğrudur. Eğer Allah'ın İslam adıyla kastedilen de iman adıyla kastedileni aynı şey kılmıştır demek istemişse, kitap ve sünnetin nasları bu iddiaya aykırıdır. Bu konuda Müslümanların ittifak ettiklerini gösteren tek bir ifade zikretmemiştir. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır nasip etsin. İmani meselelerde iman ve İslam üzerine çok mesele gelmiş ama sözün özü iman kalbi İslam'sa aleniliktir. İman kalbin tasdikiyle başlar, dilin ikrarıyla devam eder, azaların göstermesiyle tamamlar, artar ve eksilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle değiştirsin, ona da gücü yetmeyen kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıfıdır buyurmuş. Ve yine bir hadis-i şerifte, bunun ötesinde ise hardal tanesi kadar ağırlığı bile imandan eser yoktur. Burada anlatılmak istenen, müminin yapabileceği ve imanın kapsamına giren bir şey artık kalmamış demektir. Çünkü kalp ile inkar, yani reddetme, iman sınırının en son noktasıdır. Yoksa bunu inkar edip tepki göstermeyen kişiyle birlikte hardal tanesi ağırlığı kadar bile iman yoktur demek istenmemiştir. Bundan dolayı ki müminler üç tabakaya ayrılmış, onlardan her biri kendisi için farz olan imanı gereği gibi yerine getiren, fakat birincisi onların en güçlü ve muktedir olanları olduğundan dolayı onun için ikincisine farz olan daha kamil bir görev farzdır. İkincisi için farz olan tutum da ötekine farz olandan daha kamildir. Böylelikle insanların kendileri için farz olan iman bakımından hitabın kendilerine ulaşmasıyla birlikte güçlerine göre birbirlerine üstünlük sağlayabilecekleri bilinmiş olur. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. İmanı güzelleştiren, ahlakı güzelleştiren ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.